Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Statutul magistraților, prima dintre legile justiției pe care puterea vrea să le modifice, a trecut cu viteză de votul din plenul Camerei Deputaților. Foarte pe scurt, modificările adoptate de deputați, statul va putea da în judecată un procuror sau un judecător care a greșit cu rea intenție într-un proces. Magistrații trimiși în judecată nu vor mai fi suspendați automat din funcții, iar șeful statului nu mai poate refuza o nominalizare la vârful instanței supreme. A trecut la vot și modificarea legii Agenției Naționale de Integritate, prin care sunt șterse interdicțiile aplicate senatorilor și deputaților descoperiți în conflict de interese în perioada 2007-2013. 179 de voturi pentru, 90 împotrivă, 3 colegi care nu votează. Proiectul de lege a fost adoptat. Sesiunea de vot final a luat sfârșit. Vă mulțumesc! După partea solemnă în care a fost omagiat regele Mihai, ședința Camerei Deputaților a fost una cu scandal. Deputații opoziției au încercat să amâne votul abordând strategia dreptului la replică. Un deputat care vorbea de la tribună invoca numele altui deputat prezent, care la rândul lui, potrivit regulamentului, avea dreptul să-i dea replica celui care i-a rostit numele. Iată care a fost atmosfera din plenul Camerei. O ascultăm pe Raluca Turcan, deputat PNL. Vă arătați limpede capacitatea de a nu putea mima nici măcar o urmă de decență. Dragi colegi, nu aveți nici măcar un Dumnezeu. În tot timpul votului, deputații USR au fluierat, iar liberalii au bătut cu palmele în bănci. Dan Barna este liderul USR. Îmi amintesc prima ședință când am venit noi ca tineri parlamentari, ca noi parlamentari ai României în această sală. Domnul Dragnea ne-a spus tuturor, e drept, ce parlament profesionist vom avea de anul acesta și că trebuie să se schimbe vechile tare. Și deși noi am cerut de fiecare dată extinderea programului de lucru, lucrăm mult prea puțin, nu s-a întâmplat niciodată. Dar când e vorba de scos dinții justiției, iată că stăm după o ședință solemnă să facem o ședință. Președintele de ședință, Gabriel Vlase, de la PSD, a tăiat în repetate rânduri microfonul membrilor opoziției, apoi a pus capăt intervențiilor deputaților PNL și USR, Robert Turcescu, deputat al PMP. Eu mă uit către domnul Liviu Dragnea, mă uit către domnul Iordache, e o vorbă veche românească, spune că atunci când doi îți spun că ești beat, te duci și te culci. Astăzi, domnule Dragnea, strada, și nu sunt doar doi, sunt mii de oameni acolo, vă spun că v-a luat beția puterii. Domnule Iordache, Consiliul European vă spune că v-a luat beția puterii. Iar opoziția întreagă vă spune că v-a luat beția puterii. Concluzia e una singură. Mergeți, culcați-vă, sunteți beți, domnilor. În mod normal, votul final în Camera Deputaților pe statutul magistraților ar fi trebuit dat astăzi după prânz. Președintele Comisiei Speciale, Florin Iordache, despre graba cu care s-a dat votul final. De ce această grabă cu statutul magistraților? Păi nu. Pentru că legea, așa cum știți, legea 303 a fost discutată săptămâna trecută. Care e diferența dacă e astăzi sau dacă este mâine? Secretarii au anunțat că se organizează pentru mâine să vină din nou aici, în fața aparatului parlamentar. Doamnă, noi nu ținem ședințele de birou permanent în funcție de cum se organizează protestatorii. Și câteva sute de persoane au protestat și aseară la Parlament, iar motivul este același ca la toate manifestațiile din ultima vreme, modificarea legilor justiției promovate de coaliția PSD-ALDE. Protestatarii au huiduit și fluierat mașinile deputaților care ieșeau pe porțile Parlamentului. Cu toate că eu cred că ar trebui modificat într-adevăr legile justiției, eu nu cred că acest grup parlamentar este în stare și are legitimitate să facă asta în acest moment. Totul se întâmplă mult prea rapid și este clar că am un interes ascuns. De fapt, nu mai este ascuns, toată lumea știe. În păcate, ei nu reprezintă acum interesul poporului pe care ar trebui să-l slujească. Dar credeți că se poate rezolva ceva odată cu aceste manifestări de stradă? În naivitatea mea mi-ar plăcea să cred că da. Sper cu toate astea să se intervină mai sus de noi. Cred că ar trebui să ne unim. Reportând ce se întâmplă, în loc să mă bucur de sărbători și să mă întorc de la muncă liniștit, văd că țara mea e furată, zi de zi. Nici măcar momentul cu solemn, cu comemorarea regelui, nu este respectat. Este ceva revoltător, strigător la cer. Ar trebui să ne trezească pe toți să ne ducem în stradă, cât încă nu e prea târziu, cât încă mai avem ce apăra. Care este cea mai mare nemulțumire? Ce se încearcă să facă distinșii noștri parlamentari, ca mizerabili noștri parlamentari, exceptându-i pe cei de la USR și, mă rog, PNL. Și o părțire a legilor justiției. Cred că ceea ce facem este foarte bine și trebuie să continuăm. Bineînțeles că e vizată pe faptul că strada va obosi. Nu se va întâmpla asta, nu va obosi. Uitați-vă ce energie au oamenii. Și nu avem opțiune. Deci trebuie să de la Parlament au participat și demnitari ai opoziției. Aceștia au ieșit de la ședință cu lanternele de la telefoane aprinse și s-au alăturat protestatarilor, printre ei deputatul liberal Raluca Turcan. De astăzi a arătat ce înseamnă ca decizia politică în guvern și în parlament să fie confiscată de un grup cu comportament infracțional. Nu cred că putem permite și accepta așa ceva în țara noastră. Pur și simplu sunt spulberate toate așteptările și aspirațiile românilor de a trăi într-o Românie europeană. Și cred că societatea este suficient de puternică să se opună asaltului PSD. Majoritatea parlamentară a aruncat societatea într-o criză fără precedent, a spus președintele USR Dan Barna. Grupul infracțional care ne conduce a reușit să spargă, să mute primul bloc de cărămidă de suport a justiției. S-a văzut că, de fapt, majoritatea, chiar ignorând regulile și chiar încercând să le schimbe, că de fapt asta se întâmplă, merge mai departe, aruncând într-un an de zile societatea într-o criză fără precedent. Într-un an de zile societatea a fost mai mult în stradă, ceea ce nu e în istoria noastră democratică chiar o situație frecventă. Iar astăzi primul pas a fost făcut, primele două legi, statutul magistraților și legea aceea prin care câțiva deputați au primit de Moș Nicolae o albire a incompatibilităților, a fost adoptată. Graba cu care se modifică legile justiției în Parlament preocupă Consiliul Europei. Grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei cere autorităților de la București informații despre toate aceste schimbări. Ioana Dumitrescu. Este pentru prima dată când Consiliul folosește o procedură ad hoc în circumstanțe excepționale. Oficialii notează că Parlamentul România a înregistrat recent 3 propuneri legislative privind sistemul judiciar pentru adoptare în procedură de urgență și că aceste propuneri ar putea pune în pericol eficiența luptei împotriva corupției și ar putea submina independența sistemului judiciar. Greco, grupul de state împotriva corupției, organismul anticorupție ce monitorizează standardele Consiliului Europei în țările membre, cere României să ofere informații privind legile justiției. Îi ascultăm pe liderul PNL Ludovic Orban și pe deputatul USR Cristian Seidler. Toată lumea civilizată există o îngrijorare din ce în ce mai mare privitoare la încălcarea independenței justiției. Un organism al luptei anticorupție, din păcate, e nevoit tot așa pe repede înainte să trimită în România o comisie de supraveghere, pentru că și dânsii consideră că prin aceste legi ale justiției se pune în pericol democrația din România. Cine mai trebuie să ne avertizeze că se fac primii pași pe sfârșitul democrației din România, ca în sfârșit coaliția majoritară să-și dea seama de acest lucru și să se oprească din acest demers. Raportul Bucureștiului trebuie trimis până pe 15 ianuarie și va fi analizat la reuniunea Greco din martie. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii Blocului Național Sindical au programat un meeting astăzi în capitală. Transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajatului rămâne motivul principal de nemulțumire. Modificarea îi vizează atât pe salariații din sectorul bugetar, cât și pe cei din mediul privat. La protestul inițiat de BNS, la care s-a alăturat și Confederația Sindicală Cartel Alfa, sunt așteptați aproape 2000 de oameni, spun liderii sindicali. Detalii aflăm de la Iulian Unghi. Protestul va avea loc în Piața Victoriei, începând cu orele 11. Președintele Blocului Național Sindical, Costin Dumitru. Ținând cont de ceea ce s-a întâmplat, și anume decesul maestății sale, ținând cont de iminența unor zile de doliu național, am decis să restrângem această acțiune timp de 2 ore în fața Palatului Victoria. Urmează să revenim în stradă imediat după sărbătorile de an. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modificările aduse codului fiscal, modificări deja publicate în Monitorul Oficial. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Problema este așa numită revoluție fiscală, care de la o zi la alta arată că de fapt nu există, nu reprezintă decât o impozitare suplimentară pe micul contribuabil, în principal pe salariat. Tot Bogdan Hosu atrage atenția că măsurile anunțate de guvern pentru anul viitor, și anume fără tichete cadou, premii sau indemnizații de hrană, suspendarea ocupării unor posturi vacante din instituțiile și autoritățile publice și tăierea cu 10% cheltuielilor cu bunuri și servicii sunt semne contrare creșterii economice de care ne vorbesc guvernanții. Sunt măsuri de austeritate care demonstrează încă o dată că cu toată revoluția fiscală, suficiența de resurse financiare pentru vestita lege de salarizare bugetară sunt insuficiente.

La handbal câștigăm trofeul, acum na. Eu m-am bazat pe tine și eram ajuns târziu acasă după ce pierduseră deja. Sper că n-am copit eu. Dar oricum, neașteptat. În ultima secundă înțeleg sigura. Că am pierdut. Da, bine, la handbal nu e... Adică așa se întâmplă în de general. Dar ideea e că au condus tot meciul, adică au condus 56 de minute, fără să strălucească, dar au condus și na, era un adversar facil. Cehia nu este un nume mare în handbalul feminin. Nimeni nu se aștepta la deznodământul ăsta. Ok, dacă ar fi pierdut cu Rusia, cu, mai știu eu, Norvegia, Danemarca, era altceva, da. Vezi, aici avem probleme, că dacă ar fi fost vorba de sportul rege, dar nu e sportul rege la handbal și atunci... Băi, e mare păcat că avem această jucătoare pe Cristina Neagu și n-am reușit să, de pe urma ei, să ne alegem cu un trofeu major. Eu nu sunt specialist, dar... Mă rog, mai e timp. Dar eu cred că atunci când o echipă se bazează atât de mult pe o singură jucătoare... Adică Cristina a marcat jumătate din goluri. Și Messi marchează jumătate din goluri. Da, adică... dar nu e fotbal. Adică nu e chiar... E adevărat ce aici sunt, se dau multe goluri. Da. Mă rog, încă o dată, nu sunt specialist, dar mi se pare că e ceva acolo. Că forțăm prea mult, da. Și că noi o generație poate pe măsura ei. Nu dar sunt suficient nu înțeleg, de multe adică, jucătoare. Și nu înțeleg de ce au fost atât de multe eliminări. Da. Da. Nu știu. Să sunăm pe domnul Mircea Lucescu, poate ne spune despre ce e vorba. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Am aflat că e mai rău fără tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu-mi e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am, fără un gram de emoții. Emoții. Ai fost acolo când am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să spun ce sunt tu pentru mine. Sentu pentru mine. După furtună apeline, după războaie pace vine. Eu cu tine, eu fără tine, doar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața pierdută am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții, iubire n-am, fără un gram de emoții. Pentru mine. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce simt tu pentru mine. Îți amintești tu și eu? Prin ploaie ne plimbam zi de zi fericiți. În brațe ne strângeam și nicio grijă n-aveam. Când am căzut, Emoțiile m-au cuprins și pe mine doar la gândul că o să ne întâlnim și în această dimineață, 7:19. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, domnule Zafiu, domnule Pastia, doamnelor și domnilor! Dimineața! Dimineața groazei, astăzi mi s-a prins beculețul de la benzina.